mambo machafu yaliyo dhahiri na yaliyo siri, walithma, kadhalika ameharamisha madhambi, wa huwa almaasi almutaalliqatu bilfa'ili nafsihi. Ikisema ithmi ni yale madhambi au maasi ambayo yamefungamana na nafsi yake, mtu anayefanya kwa nafsi yake, yamefungamana na nafsi yake tu, ndio maana ya alithmi. Walbaghya bighairi alhaq, na ameharamisha kufanya baghi, kufanya uasi pasi na haki. Maana ya albaghi hapa ni kuvuka mpaka katika haki ya wengine, ataaddi ala nnas, ni kuvuka mpaka kwa watu, fi dimaihim, katika damu zao, wa amwalihim, na mali zao, wa a'radihim, na heshima zao. Kwa hiyo kuna madhambi yanafungamana baina ya mja na mula wake, lakini pia kuna madhambi makubwa kabisa yamevuka mpaka katika ukubwa, akbarul kabair, alfawahish, yametajwa hapa. Lakini madhambi yaliyopo baina ya mja na mula wake, alithm, wafanya madhambi wamkosea mula wako, mengi tu yapo baina yako wewe na mula wako. Tubu, omba msamaha, acha madhambi haya. Kadhalika kuna madhambi yanaingia kwenye haki za watu, sasa ndio baghi, kama vile kuvunja, kama vile kumwaga damu za watu, kama vile kupora au kunyang'anya mali za watu, kama vile kuvunja heshima za watu, hii ni baghi. Ukampiga mtu ukamwaga damu yake, ukamjeruhi, ukamvunja au ukamuua, baghi bighairi haki. Kadhalika umeiba mali ya mtu, umeichukua kwa siri bila yeye kujua, ukaiba pale, ukamwibia shilingi 10,000 mathalan, ukamwibia nguo yake, ukamwibia simu yake, ni katika baghi. Au umeidhulumu haki yake, ukadai ni yako wewe, ukaleta ushahidi ukamshinda kwa sababu tu yeye hana ushahidi, ukachukua mali yake kwa dhulma, ile ni baghi. Haina maana kwamba ukishinda hapa duniani kwa kuwa una mashahidi wengi, una wanasheria wengi wabobezi, una watu wengi unaowajua, unaweza kutumia mali yako ukapata ushindi. Haina maana ndio ushashinda mbele ya Allah. Ukichukua mali ya mtu kwa dhulma, kwa njia hizo, ni baghi hiyo. Hivyo hivyo katika heshima, utakapoivunja heshima ya mtu, ukamtukana mtu, ukamsema mtu, kwa maana ukamsingenya, ukaivunja heshima yake kwa kumsema vibaya kwa lile ambalo linamchukiza, ukamchafua mtu kwa sababu waweza kusema, kwa sababu una watu, kwa sababu una mahali pa kusemea, unaweza kutumia mitandao vizuri, ukamchafua mtu mwingine, ni baghi ile pia. Katika mambo aliyoharamisha Mola wangu ni hayo, na imesema bighairi haki ni kwa lengo la kupata kufafanua tu waki ya ulivu, kwa sababu baghi siku zote inakuwa ni bighairi haki, kama ilivyokuja waktuluna nabiyina bighairi haki, na wanawaua mitume pasi na haki, kwa sababu inafahamika kwamba qatlu nabiyina la yakunu bihaqin abada, lakini inabainisha waki na hali halisi ilivyo. Katika aliyoharamisha Allah, wa antushriku billahi, na kumshirikisha Allah, wa antushriku billahi, na kumshirikisha Allah, ma, na lile ambalo, au na vile ambavyo, lam yunazzil bihi, hakuteremsha Allah kwa vitu hivyo sultana, hoja yoyote. Hakuna hoja yoyote kwamba hivyo vinafaa kushirikishwa, ni akili zenu tu mmerithishana kwamba hiki chaweza kukusaidia kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine wakarithishana maneno ya ujinga kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema jisaidieni na mimi nitawasaidia. Kuna watu na maneno hayo, sema Hata Mungu mwenye kasema jisaidieni na mimi nitawasaidia. Hata kuhalalisha lile baya anataka kulifanya. Nyinyi mwasoma Qur'ani na wengine mwahifadhi, mshaiona aya hiyo kwamba kuna aya yasema jisaidieni na mimi nitawasaidia. Lakini watu wanamzulia Allah uongo ili wahalalishe yale maovu wanaotaka kuyafanya, na miongoni mwa hayo ni ashirku billah, taka kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio utakatu hivi bwana, lazima uhangaike bwana, lazima utoke bwana, kwa sababu tumeambiwa Mwenyezi Mungu mwenyewe akasema jisaidieni na mimi nitawasaidia. Hii ni aya imetungwa na washirikina, na baadhi ya Waislamu wakaibeba. Hakuna aya hii, hakuna kutoka mwanzo wa Qur'ani mpaka mwisho wake utapata aya hii. Lakini wastainu billahi wasbiru, utaziona aya kama hizo. Wa ala Allahi fatawakkalu, takini msaada kwa Allah, nafanyeni subra, ziko aya hizo. Takini msaada kwa Allah, na kwa Allah peke yake mtegemee. Wad'uuhu mukhlisina lahu ddin, muombeni hali kumtakasia dini. Aya kama hizo ndo utaziona ndani ya Qur'an. Lakini jisaidieni, kwa maana kwamba nendeni mkaroge, nendeni kwenye mizimu, nendeni kwa waganga, msindiwana, jisaidieni na mimi nitawasaidia. Mbona wafunga mlango? Aliyetuamrisha tufunge mlango ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia angesema haramu kufunga mlango, tusingefunga mlango, kwa sababu tumsikiliza yeye anayotuambia, atumsikiliza yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba usiku ukishaingia fungeni milango, anna shaytana la yadkhulu la yaftahu baba mughlaqa, kwa sababu shetani hawezi kufungua mlango uliofungwa. Kwa hiyo tunapata maelekezo kutoka kwa Allah na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na si kwa kutunga tunga. Kwa hiyo hivyo wanavyofanya watu hivyo, wakamshirikisha Allah na vitu vingine, ni vitu visivyofaa, ni katika yaliyoharamishwa. Na ukiangalia hii aya, kile anavyozidi kusogea mbele linatajwa kubwa zaidi, wa antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, kwa sababu kingali ithm ni dhambi baina yako na Mola wako, lakini albaghi ni attaaddi fi huquqi nnas, kuvuka mpaka katika haki za watu. Sasa hili ni kubwa zaidi kuliko lile kufanya wewe dhambi baina yako na Mola wako, lakini la kumshirikisha Allah ni kubwa zaidi sasa kuliko haya yaliyotangulia. Wa antushriku billah, na kumshirikisha Allah ma, na vile ambavyo, lam yunazzil bihi, akuteremsha Allah kwa vitu hivyo sultanan, hoja yoyote akuteremsha kwamba kuna hoja ndani yake ya kuwa hivyo vafaa kushirikishwa na yeye. Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na kumzulia Allah yale ambayo hamyajui, na kumsemea Allah yale ambayo hamyajui. Ukasema kumsemea Allah jambo ambalo huna elimu nalo, harama rabbi alaykum alqawla alayhi bila ilm, ameharamisha Mola wangu juu yenu kumsemea yeye lile ambalo hamna elimu nalo. Fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa shar'ihi, katika majina yake na sifa zake na vitendo vyake na sheria yake. Haifai kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala ukasema kwenye sheria Allah jambo ambalo haliko, ukazungumza kwa akili yako, ah, mimi naona hivi na hivi, kwa nini hivi na hivi, ukaanza kuchangia na wewe jambo ambalo huna elimu nalo, kwa sababu hukulisoma wewe, hujawahi kusoma, huijui sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu anasema hivi, anachangia na kuzungumza katika sheria, wakati mwingine anakiri, wajua sisi maamuma, sisi mambumbumbu. Sasa wewe mbumbumbu, mbona wasema katika sheria ya Allah? Sisi maamuma wenyewe hatujui kitu. Hapo anataka kujitoa kwenye mtego fulani, anataka kuhalalisha jambo fulani kwamba kwake yeye si vibaya kwa sababu maamuma, kwa sababu mbumbumbu, kwa sababu hakusoma. Wajua sisi hatukusoma, afadhali kidogo. Haya, ngoja mada ije, utamwona hakusoma kweli au kasoma, kila kitu ajua. Jambo baya kabisa, katika mambo mabaya ni mtu kuzungumza katika dini ya Allah jambo asilo na ilmu nalo, akazungumza kwa dhana au akaizungumzia Qur'ani kwa dhana. Ukizungumza Qur'ani kwa rai yako wapata dhambi, hata ukipatia, hata kama utapatia ukasema, lakini wadhania tu, wasikia sikia tu, si jambo ambalo wewe umelisomea. Zungumza mambo mengine, danganya watu kwenye vita vya Russia na Ukraine huko, danganya tu, sema tu, hata hujasikia wala uje, wewe wadanganya tu kweli kabisa. Mimi naona sawa kabisa, hata mimi naona sawa, wapata madhambi tu kwamba wasema uongo hapo, sawa. Lakini haya mengine haya ya dini, sasa dhambi yake ni kubwa zaidi, usione kwamba ni sawa. Sasa kuna mtu abagui, hatofautishi baina ya hili na hili. Ikija siasa atazungumza, kama ni uongo atatia tu uongo wake. Ikija mpira atazungumza, kama ni uongo atatia uongo wake. Lakini sasa ikija dini pia, wamwona ingia hapo hapo tena, achukua kama mpira kama siasa. Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na kumsemea na kusema juu ya Allah lile ambalo hamlijui, kwa maana kumzulia uongo na kusema uongo katika sheria bila ya ilmu. Likija jambo la ilmu, uskut, nyamaza, usiseme kitu, uliza kama ujui. Walikulli ummatin ajal, na kila umati una muda maalum, kila kaumu na kila umma umewekewa muda maalum. Walikulli ummatin ajal, na kila umma, yani kila umati umewekewa muda maalum, yani kila umma uliokadhibisha, waktu muhaddadun lihululi aladhab, umewekewa wakati uliopangwa maalum wa kushuka adhab au kwa kuenea. Kila umma umewekewa muda wake, kila kizazi, kila generation inayokuja, kila jail ina muda wake, kwamba kizazi hiki kitatoka hapa mpaka hapa kimekwisha. Fa idha jaa ajaluhum, utakapofika muda wao, la yastaakhiruna saa, hawatocheleweshwa. Utakapofika muda wao hawatachelewa wao hata kitambo kidogo. La yastaakhiruna sa'atan, hawatachelewa wao ijapo kitambo hata kitambo kidogo. Wala yastaqdimun, na wala hawatatangulia. Hakuna ambaye ataangamia bila wakati wake ulio, bila kufika wakati wake. Hakuna nafsi itakayoondoka hapa duniani ila kwa wakati maalumu. Ushahidi wa hilo katika Qur'ani ni mwingi. Wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala, hakuna nafsi yote itakayokufa isipokuwa kwa idhini ya Allah, hali ya kuwa ni muda, hali ya kuwa ni maandishi hayo yamewekiwa muda maalum. Kwa hiyo muda wako ukifika utaondoka, muda bado utabaki. Kama pengine utateseka tu na maradhi, utateseka na kile, utateseka hivi, au utakula raha, lakini muda ukifika ndipo utakapoondoka. Hakuna atakayeondoka bila wakati wake, na wale yule ambaye wakati wake umefika hakuna wa kuzuia. Watu walio na utaalamu mkubwa kabisa wa kuyaendesha mambo ya kilimwengu, lau wangelikuwa elimu yao ni kubwa yalingana na ilmu ya Allah, naweza kushindana na Allah, ongezuia mauti, mauti ya wapendwa wao, wakubwa wao na watu wao wanaowataka, wangewazuia wasife. Lakini hawawezi, pingine za kumweka mitambo ya oksijeni hapo, akawa kama futuza vile napumua, lakini hakuna kitu tayari, kishaondoka hicho, hawawezi kufanya kitu. Fa idha jaa ajaluhum, utakapofika muda wao, ukija muda wao, la yastaakhiruna sa'atan, hawatachelewa japo kitambo kidogo. Wala yastaqdimun, wala hawatatangulia. Muda ukifika wataondoka katika huu ulimwengu. Rughma unufihim, ya bani adama, kisha baada hapo anasema Allah, enyi wanadamu, ya aulada adam, enyi watoto wa adam, alladhi akhrajahu ash-shaytan biwasawisihi, enyi watoto wa Adam ambao shaytani alimtoa Adam kwa wasiwasi wake, min aljanna, kwa ushawishi wake akamtoa peponi, ila dari albala'i walmihan, akamleta kwenye nyumba ya mitihani. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum, kama wakiwafikieni mitume miongoni mwenu, kwenda huko duniani kama mitume watawajieni miongoni mwenu nyinyi, ya bani Adam, enyi wana wa Adam, imma yatiyannakum rusulun minkum, kama wakiwafikieni, kama wakiwajieni mitume miongoni mwenu, hala kaunihim yakusuna alaikum ayati, hali ya kuwa wao wanakusimulieni juu yenu aya zangu, kama mitume hao watawajia nyinyi wakawaletea habari. Haya mambo yanazungumzwa huko, anaambia mwanadamu kwamba huko duniani mnapokwenda, kama mitume wangu watakuja kwenu na wakawaletea habari, famanittaqa wa aslaha, basi yoyote atakayemuogopa Allah na akatengeneza amali, famanittaqa, basi yoyote atakayemuogopa Allah akajikinga na adhabu zake, wa aslaha, na akatengeneza amali, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, basi hawatakuwa na hofu juu yao wala hawatahuzunika. Iltifati ya dhamiri, kwa hiyo mitume watakaowajilia wakiwa ni miongoni mwenu nyinyi, kuonyesha kwamba mitume wako wa aina tofauti tofauti. Kuna ambao watokana na wanadamu na kuna ambao wanatokana na wasiokuwa wanadamu. Sasa hapa mitume wanaozungumziwa hapa ni mitume wa kibinadamu, kwa sababu kuna mitume vile vile wa kimalaika. Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas, kwa sababu Allahu anachagua kutoka katika malaika na kutoka kwa watu, anachagua mitume. Allah anachagua mitume kutoka kwenye malaika na kutoka kwa watu. Katika suratul Hajj ya 75 anasema hivi, Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas. Kadhalika katika Fatir, ja'ilu almalaikati rusula uli ajnihati, kuonyesha kwamba malaika nao pia wanakuwa ni mitume. Sasa mitume tunaoletewa sisi, ambao tunatakiwa tuwasadikisha na tuwaamini, ni rusulun minkum ay min anfusikum, ambao wanatokana na sisi, si malaika. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Tayyib, faman ittaqa, basi yoyote atakayemwogopa Allah, wa aslaha, na akatengeneza amal, fala khawfun alayhim, hapana khofu juu yao, wala hum yahzanun, wala wao hawatahuzunika, watakuwa katika amani. Walladhina kadhabu bi ayatina, na wale ambao watazikadhibisha aya zetu, na wale ambao wamezikadhibisha aya zetu wakakataa sasa, wastakbaru anha, na wakafanya kiburi kwenye hizo aya, wakatakabbar kuziacha hizo aya, ulaika ashabun nar, hao watakuwa ni watu wa motoni, hum fiha khalidun, humo katika moto, wao katika huo moto ni wenye kukaa milele. Walladhina kadhabu, na wale ambao, walladhina kadhabu biayatina, na wale ambao wamezikadhibisha aya zetu, wastakbaru anha, na wakatakabari kuziacha hizo aya, au na wakazifanyia kiburi, ya sawa, ulaika ashabun nar, hao ndio watu wa motoni, hum fiha khalidun, wao katika huo moto ni wenye kukaa milele. Kwa hiyo wastakbaru fa'aradu an at-tasdiq bi akhbariha, wamefanya kiburi kwa kuzipuuza, wakakataa kuzisadikisha, wal amal bi ahkamiha, na kufanyia kazi hukumu zake, umezipuuza wakaacha kuzisadikisha habari zake na wakaacha kufanyia kazi hukumu zake. Ah, nini bwana, hakuna mambo kama hayo, watu watishana tu. Kuna watu wana misimamo hiyo, kuna kitu bwana. Watu hawa, hao ndio ashabu nar, hivi ndivyo wanavyosema Mola wetu sisi, hao ni watu wa motoni na humo katika moto watakaa milele. Kisha baada ya hapo anasema faman adlam, na hakuna aliyodhalimu zaidi katika wenye kuzua, mimman iftara ala Allahi kadhiba, kuliko yule mwenye kumzulia Allah urongo. Faman adlam, na hakuna dhalimu zaidi katika wenye kuzua, mimman, kuliko yule ambaye, iftara ala Allahi kadhiba, amemzulia Allah uongo au kadhaba bi ayati au akazikadhibisha aya zake, katika watu wabaya kabisa, madhalimu na watu waovu kabisa. Madhalimu ni wale wanaomzulia Allah uongo au wale wanaozikadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaomzulia uongo vipi? Kama yad'i anna lillahi walada, kama yule anayesingizia anayedai kwamba Allah ana mtoto, au yule anayedai kwamba Allah ana mshirika, au yazumu bi anna Allah yazumu anna Allah ya'muru bil fawahish, au yule anayedai na kusingizia kwamba Allah anaamrisha mambo machafu, au mtu ambaye kadhaba bi ayati Allah, amezikadhibisha aya za Allah allati anzalaha ala rusulihi. Kwa hakuna dhalimu zaidi kuliko huyo. Ulaika, hao wenye sifa hizo, alkadhibuna ala Allahi almukadhibuna bi ayati, hao wenye kumkadhibisha Allah na wenye kuzikadhibisha aya zake. Yanaluhum nasibuhum min alkitab, yanaluhum nasibuhum min alkitab, hao litawapata wao fungu lao katika kitabu, fungu lao waliloandikiwa katika kitabu watalipata. Yanaluhum nasibuhum almaktub fi lawhi almahfuz, litawapata wao fungu lao lililoandikwa katika lawhi almahfuz, watapata fungu lao na nasibu yao. Min alarzaq walamal walajal walkhair walshar, nasibuhum min alkitab, watapata riziki zao kama kawaida, si kwamba watanyimwa. Kullan numiddu haulai wa haulai min atai rabbik, watapata wao. Na amali walizoandikiwa kuzitenda watazitenda, na muda waliopangiwa wataishi kwenye muda huo. Kheri na shari, yanaluhum nasibuhum min alkitab, litawapata wao fungu lao katika kitabu, katika yale yaliyoandikwa katika kitabu. Si kwamba hawatastarehe hapa duniani, watapata, lakini starehe ya muda. Qul inna lilladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun mataun fi dunya, Allah anasema hivyo, starehe katika dunia. Thumma ilaina marji'uhum, kisha ni kwetu sisi marejeo yao. Thumma nudhiquhum al'adhab ash-shadid bima kanu yakfurun, kisha tutakwenda kuonjesha adhabu kali kabisa kwa sababu ya vile walivyokufuru. Katika surati Yunus Allah anasema, qul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib, waambie wale ambao wanamzulia Allah urongo, la yuflihun, hawatafaulu, vyovyote watakavyofanya hawawezi kufanikiwa. Mata'un fi dunya, tapewa starehe kidogo katika dunia. Thumma ilaina marji'uhum, kisha marejeo yao ni kwetu sisi. Thumma nudhiquhum al'adhab ash-shadid, kisha tutawaondesha wao adhabu kali. Kwa nini? Bima kanu yakfurun. Kadhalika katika surah Luqman, wa man kafara fala yahzunka kufruhu, na yoyote atakaye kufuru isikuhuzunishe wewe kufuru yake. Usije ukahuzunika. Kwa nini? Ukajisikia vibaya sana, usihuzunike. Ilaina marji'uhum, kwetu sisi ndio marejeo yao. Fanunabbi'uhum bima amilu, kisha tutawaeleza wao yale walioyatenda. Inna Allaha alimun bidhati sudur, hakika Allah ni mjuzi wa yaliomo katika nyoyo. Numatti'uhum qalilan, lakini tutawastarehesha wao kidogo. Thumma natarruhum ila adhabin ghalidh, hii katika surati Luqman kuanzia aya 23. Kwa hiyo ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab, hao litawapata wao fungu lao lililoandikwa katika kitabu. Hatta idha ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, mpaka watakapowafikiria wao wajumbe wetu au mitume wetu, malakul mauti, mpaka watakapowajia wao wajumbe wetu. Yatawafaunahum, hali ya kuwa wanawafisha wao pale wakati wanapotolewa roho. Sasa qalu, wale malaika wa mauti watasema, watawauliza, aina ma kuntum tad'una min duni Allah, viko wapi vile mlivyokuwa mnaviabudu kinyume na Allah? Leo mwafa hapa matuka roho haya, yuko wapi ule uliokuwa unamwabudu kinyume na Allah? Yako wapi masindiko yako na mafingo yako? Ziko wapi hirizi zako eh? Wako wapi waganga wako walikuwa wakikuhami, mizimu yako na mashetani yako? Aina ma kuntum tad'una min duni Allah, viko wapi vile mlivyokuwa mnaviabudu kinyume na Allah? Viko wapi? Aina alladhina kuntum ta'budunahum ma'a Allah fa innahum lam yahdhuru liyunqidhukum mimma antum fihi, kwa sababu wao hawatahudhuria hapa ili wawaokoeni na hali mlionayo hivi sasa. Wako wapi? Qalu dhallu anna, watasema vimetupotea. Dhallu anna, huu ni mjadala na mazungumzo yanajiri baina ya malaika, tena malaika wa mauti na wale ambao wamehudhuriwa na mauti. Sasa dhahaba anna awliyauna, wapenzi wetu wametupotea sisi, wametuondokea ambao kunna nad'uuhum min duni Allah, waghabu wa tarakuna, wameondoka hapa, wametuacha sisi. Falam yanfa'una, na hawakutunufaisha chochote. Washahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, na watashuhudia juu ya nafsi zao juu ya kwamba wao walikuwa ni makafiri. Washahidu ala anfusihim, na watashuhudia juu ya nafsi zao, annahum, kwamba wao, kanu kafirin, walikuwa ni makafiri. Afa akishuhudia kwamba kumbe mimi nilikuwa ni kafiri tu, ajishuhudia juu ya nafsi yake. Nasalullah alafia wassalam. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum min aljinni wal insi fi nnar, atawaambia Allah. Qal, atawaambia Allah siku ya kiyama, atawaambia makafiri, udkhulu fi umamin, ingieni motoni pamoja na makundi. Udkhulu fi umamin ay ma'a, kwa maana udkhulu fi zumrati jama'atin ala shakilatikum wa sifatikum min ahli al-milal al-kafira min al-jinn wal-ins. Udkhulu fi umamin, ingieni katika moto, kwa sababu finnari itakuja huko mbele. Udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal-ins finnari, ingieni katika moto pamoja na makundi yaliyopita kabla yenu miongoni mwa majini na watu, muwe pamoja na wale wenzenu, kwa maana ahli tilka al-adyan al-kafira, yale makundi yale na mkusanyiko wa dini zile za kikafiri, watakutanishwa katika moto, kuweni pamoja. Basi kullama dakhalat ummatun, kila linapoingia katika moto, kila linapoingia humo kundi moja, kullama dakhalat ummatun, kila linapoingia kundi moja, la'nat ukhtaha, linalilani kundi jingine. La'nat ukhtaha, linalilani kundi jingine. Kullama dakhalat ummatun, kila linapoingia kundi moja, la'nat ukhtaha, linalilani kundi jingine. Shatamat jama'atan ukhra min ahli diniha, wanalitukana lile kundi jingine katika watu wa dini yao. Qad sabaqatha fi dukhuli nnar, kundi ambalo lishawatangulia wao kuingia motoni. Wakiingia ni ugomvi kwelikweli, wanawatukana wale, hiyo shenzi makubwa, nyinyi maaluni mmelaaniwa, nyinyi mmetupoteza, kama atakavyoeleza hapa. Hatta idha daraku fiha jamia, mpaka watakapokutana humo kwa pamoja. Hatta idha daraku fiha jamian, mpaka watakapokutana humo kwa pamoja. Sasa washakusanyika wote, idha ijtamaa fi nnari alawwalun min ahli aladyan alkafira walakhiruna minhum, watakapokusanyika wale watu wa dini zile za kikafiri kwa pamoja, wale wa mwanzo na wale wa mwisho wao. Hatta idha daraku fiha jamia, mpaka watakapokutana humo kwa pamoja. Qalat ukhrahum liulahum, watasema wale wa mwisho wao kuwaambia wa mwanzo wao, qalat, watasema ukhrahum, wale wa mwisho wao, wale wa mwisho wao kuingia, wale ambao ni atba, wafuasi wale, kwa sababu wafuasi wataingia mwisho. Qalat ukhrahum, watasema wale wa mwisho wao kuingia motoni, yani wale wafuasi, baada ya kuwa vile vigogo wenyewe vishatangulia katika moto. Liulahum, kuambia wa mwanzo wao, wa humul qada almatbu'un, nao ni wale wa viongozi wenye kufuatwa wale. Liannahum ashaddu jurman min atba'ihim, kwa sababu wao wana uovu mkubwa zaidi kuliko wafuasi wao. Fadakhalu an-nara qablahum, kwa hiyo wakawa wameshauingia moto kabla yao. Watasema wale wafuasi kuambia viongozi, rabbana, watawashtakia sasa, ewe mola wetu, haulai adalluna, hawa ndio waliotupoteza. Rabbana, ewe mola wetu, haulai adalluna, hawa ndio waliotupoteza hawa. Faatihim adhaban dhifan minan nar, wape wao adhabu maradufu katika moto, wazidishie adhabu kali hawa, hawa walitupoteza sisi. Adalluna an sabilik, fadhaif lahum aladhab, adhaban ala aldalal wa adhaban ala alidlal, wazidishie adhabu. Adhabu ya kwanza ni kwa ajili ya kupotea wao, na adhabu ya pili ni kwa ajili ya kutupoteza. Adhaban ala aldalal wa adhaban ala alidlal, liannahum kanu dhalina mudhillin, kwa sababu wao walikuwa ni wapotevu wenye kupoteza watu. Kwa hiyo wazidishie adhabu ya Rabbi hawa, watasema hivyo eh? Kama kule katika sura saba kuanzia 31 mpaka 33, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walau tara idhiz zalimuna mawqufuna inda rabbihim, na laiti ungeliona wakati ule madhalim watakaposimamishwa mbele ya mula wao, makafiri wamesimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, laiti ungeliwaona, yarjiu ba'dhum ila ba'dhin alqawl, hali ya kuwa wanarudishiana baadhi yao maneno kwa baadhi nyingine, wanajibishana wewe hapo wewe, wanajibishana pale. Yarjiu ba'dhum ila ba'dhin alqawl yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru, watasema wale waliofanywa wanyonge, wale wafuasi, kuwaambia wale waliotakabbar, wale wakubwa wao, laula antum lakunna mu'minin, lau kama sio nyinyi kutupoteza sisi, sisi tungekuwa waumini. Nyinyi ndio mliokuja mkatueletea hivi hivi na hivi maneno chungu nzima, mkatupoteza. Laula antum, lau kama si nyinyi, lakunna mu'minin, sisi tungelikuwa waumini. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu, watawajibu, watasema wale waliofanywa wakubwa, wale waliotakabbar, kuwaambia wale wanyonge waliofanywa wanyonge, anahnu sadadnakum anil huda ba'da idja'akum, je sisi ndio tuliowazuia nyinyi kuacha uongofu baada ya kuwa umewajilieni, si dawa imewafikieni nyinyi, sasa sisi tuliowazuia kwani? Bal kuntum mujrimin, nyinyi wenyewe mlikuwa waovu. Wanawaruka wale, nyinyi wenyewe mlikuwa waovu. Waqala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru, majibu mengine hiyo, yarji'u ba'dhum ba'dhan alqawl ila ba'dhin alqawl, ndio hiyo. Watasema wale wafuasi waliofanywa wanyonge, kuwaambia wale waliotakabari, wale wakubwa wao, bal makru al-layli wan nahar ita'murunana an nakfura billah, lakini si vile vitimbi katika wakati wa usiku na mchana mlikuwa mkenda mbio mkitufanya vitimbi na vitisho eh? Mkawa wakati mlipotuamrisha sisi tumkufuru Allah, wanaj'ala lahu andada, na tumfanyie yeye washirika, wa asarru nadama, na watayafanya siri masikitiko, watajuta ndani ya nyoyo zao, wanagugumia katika nafsi zao eh? Lamma waraau al-adhab, wakati watakapoiona adhabu, waja'alna al-aghlal fi a'naqi alladhina kafaru, na tutajaalia mandakozi katika shingo za wale waliokufuru. Mandakozi ni zile pingu ambazo zilikuwa wakifungwa zamani watumwa, ima za miti za magongo yale, inavishwa shingoni hapo, inaitwa mandakozi Kiswahili. Al-aghlal, watavishwa yale katika shingo zao. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, hawatalipwa isipokuwa yale waliokuwa wameyatenda. Kwa hiyo watu watajibishana, wewe hapo, wewe hapo, wewe hapo, lakini haitasaidia kitu. Rabbana haulai adhalluna, utasema yeye Mola wetu hao umetupoteza sisi. Faatihim adhaban dhifan minan nar, wape wao adhabu maradufu katika moto. Jibu la Allah atakaliwajibu, qal, atasema Allah, likullin dhifun, kila mmoja ana adhabu maradufu. Walakin la ta'lamun, lakini hamjui nyinyi, hamjui, kila mmoja hapa ana dozi yake maradufu kwa vile anavyostahili, na kila mmoja kwa vile alivyofanya vile vitimbi vyake na ukafiri wake, kila mmoja ana maradufu yake katika adhabu. Walakin la ta'lamun, lakini nyinyi hamjui. Kwa hiyo mtu atakiwa awe makini sana, asiwaangalie watu kwamba fulani sasa itakuwaje, mimi nitaonekana vipi. Angalia salama ya nafsi yako wewe na Mola wako. Utakaposimamishwa mbele ya Mola wako utajibu nini? Ukusikia maneno, ujumbe haukufika, aya zake hazikusomwa juu yako. Sasa huyo mwingine wa nini sasa? Mimi wajua baba sulani mama alikwenda hivi, hilo halihusiki. Hilo ulisikia maneno, lakini haki uliijua? Kwa nini ukuifuata? Madha ajabtumul mursalin, mitume mliwaitikia vipi? Na mitume nao wataulizwa, madha ujibitum, vipi mliitikiwa na watu wenu? Kwa hiyo mtu anatakiwa aangalie salama ya nafsi yake, asiangalie mwingine, mwingine baadaye.